Astele hinoz, bideo egile baten ezagutza. Eta guai arte aipatu ditugun bideo egiliako, pertsona bakar edo talde baten esku barin bazen, gaur aipatzen dugun katia hedabide batena da, Mediapart. Haike, bai bideoak argitaratzen behitutu hasteoz, 2008an hasi, kajik 1800 bideo argitaratu ditu guai arte. Hedabide bat izanki nula ez aktualitati adie jorratzen mahain ungu formatian habosienik, kasetalai bat edo sumait apertsona aditu bat elkarrizketatzez. Bideoak usu 10 minuta eta uen batetakuak dia, Mediaparten agertzen dien artikuliak barnatuik dia ebai hoietan usu. Azken 7 egunetan adibidez, suratu dutien gaiak hartzen balin badutugu, liberte, egalite, seksualite. Besten az Europa City edo proiektu turistiko erraldoi bat, krisi ekonomiko berri bat ebu juiten gieia, Brexitaz edo Gazan dien izan dien masakreetaz. Ege eran informatia ez da izigarri ludikua, ben asegur da joratzen dutien gai sumaitek interesa piztuko zaiziela hain zabalak izanki. Astizkaren hoz, zuzenin emaiten die lau oeneko emankizun bate bai kumit andanaekin, horrez gain, bideo egile sumait kontratatzen dutu, hala nula behar bada entzun duzi aipatzen jadanik La Parisienne Libere deitzen dena, kanto ez aktualitatea joratzen dina. Hun adibidez, Luxoko gertakaiak agitu zielaik haik elkizian kantoia. Un processus de paix? Quel processus de paix? Superbe opération de l'État français. Le raid de la BRI, armée, cagoulée, ont encerclé un village dans la nuit pour un coup de filet d'un genre inédit. Ils ont trouvé les suspects à leur dite armés d'une meuleuse et d'une perceuse électrique en train de neutraliser un arsenal de guerre ayant appartenu à ETA militaire. Mais où va-t-on si des milites en font la paix? Au lieu de promouvoir la lutte armée, les 5 dangereux démilitaristes ont été présentés aux juges antipacifistes. Eta beste bideo egile bat badie bai hasteoz kronika bat egiten dina, hastel henoz, kronika huntan jadanik aipatu duguna, Uzul du izena. Hau egiazkia holkatzen daiziet, hastel henoz horada gai baten aipatzeko, azken gaiak izan dielaik Black Block etaz, marxismoaz, gaztetaz, ospitale publikoaz, edo tren bidetaz. Hoietan marxismoaz eta ospitale publikoaz egindutianak surtut teitziat aholkatzen. Mediapart, hordin, YouTubeen ezarten Lucy eta segur han edienen duzien gaia.